Songi songi ebo mamboka mama baninga lelo yo na moni dikamba koyoka mbala muluko mona na miso pamba te kokiko bebisa kisasa lelo yo etondi nena bandoki bandeko basusu babandi kobangisa biso bakozwaka kaka mbongo na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te. Mama, baninga lelo yo na moni. Likamba koyoka mala muluko mona na miso pamba te kokiko bebisa. Kisasa lelo yo etondi nena bandeko. Bandeko basusu babandi kobangisa biso. Bakozwaka mbongo kaka na kotekaka bato kompani bakosalaka tokomonaka te. Songo songo eloko mabe na mboko. Hey! Bonita.